जाने वाली रुक जा, मैं तो रही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। तू आके चली छम से जू धूप के दिन पानी, देखा ही नहीं तुझको सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से जू धूप के दिन पानी। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है, मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है। अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। आ प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा ले। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का।